Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Ja. Vi sender i dag direkte fra De Sorte Spejderes Studie B. Studie C. Studie C. Som er Studie B, det er jo det udenfor en DR-byen, og Studie A er i DR-byen, ikke? Korrekt. Studie C er det, vi kalder vores fjernstudie. Hvis man kan forestille sig en karavane, ligesom når Cirkus Bennevejs kommer Cirkus til byen. Arli. Eller Cirkus Arli, eller Cirkus Dannebrog. Eller Cirkus Arena. Ingen, vi må helst ikke sige noget uden at... Nej, lige uden at de andre også... Laver vi en Brian Mikkelsen. Forestil dig sådan en karavane af biler, der kører ind i byen. Ja. Og det kan være... solsort på klokken 4. Og så forestiller man sig, at cirkuskarvanen kommer ind, forestiller en højtalervogn, der råber, så er der cirkus. Kom og se. Cirkus i byen. Se den enarmede mand. Se den skæggede dame. For tæv af en søløbe. Og så kører de sig ind i byen. Og det er det, der er sket her. Det er vores studie, vi har transporteret uden bys. Og vi har transporteret det til Thisted. Ja. Nærmere bestemt det hyggeligste villakvarter, jeg nogensinde har været i. Ja. Det er ligegyldigt, hvor det ligger. Lad os kalde det et hemmeligt placeret sted. Ellers vil det jo blive, hvad kan man sige, Thisteds... Jim Morrison. Ja, eller Thisteds Elvis... hvad hedder Graceland. Det? Graceland Mansion. Mansion. Det er jo en slags Graceland. For jeg sidder og ser ud over haven hos Kaspers forældre, Lars og Nana. Mm. Så er det en ualmindelig velplejet have. Vi befinder os nemlig hos Kasper for Thy i hans forældres have, og samtidig med også din have, Kasper, ikke? Jo. Det er jo her, du bor, det er her, du lever, det er her, du ånder. Det er her, du har skabt dit liv. Det er her, jeg har vokset op, ja. Det er her, du skaber store tanker, visioner for fremtiden. Ja, lige præcis. Her, du har trådløst netværk. Men du ligner ikke en, der har grønne fingre, når man siger det på den måde. Den have har du ikke været med til at skabe. Ikke just. Nej. Ja. Ja. Men, ja. Men den er flot skabt. Ja. Det er en græsplæne. Ualmindeligt tæt græs. Velplejet. Så er der noget stauder. Der er noget stenhave. Ja, du skal ikke kunne søre en ryge ud, men pænt ser det ud. Men Kasper, bare lige inden vi kommer for alvor en gang, skal bare lige høre, og jeg ved, det ved du noget om, sådan noget som Roundup. Hvordan ser Thisted Kommune på det? Hmm. Er det en grøn miljøpolitik? Er det sådan noget, ej, pas på grundvandet? Du ved, det har jeg faktisk ingen anelse om overhovedet. Det må du ikke spørge. Nej, naturligvis ikke, fordi hvis du skal udtale dig om Roundup, bliver du nødt til at slås alle sammen ihjel. Ja. For det bruger I jo ikke i landbruget jo. Overhovedet ikke. Vi sender vores sidste program inden sommerferien. Vi går på ferie, når klokken er 16 i dag. Yeah. Ja, det er kun den 23. maj. Det er det. Du kigger lige ned på uret og siger, er mit ur gået i stå? Ja, men sådan er det at være ansat i statsradiofonien. Mm. Der er vi så heldige, at der er noget afspacering. Der er et overarbejdspukkel, kan man sige, ikke? Yeah. Vi skaber. Fordi vi har virkelig arbejdet noget. Der er ingen grund til at være med det. Nej. Og vi har Kjeld Tolstrup med også i dag. Ja, tak. Hej, Kjeld. Hej. Kjeld, er det vel første gang, du egentlig er uden for København? Nej, det er det ikke. Det er tredje gang. Hvordan er det så? Det er skønt at være tilbage i Jylland, hvor jeg jo er født og opvokset. Ja. Rundet af, som man siger. Ja. Hmm. Du lød jo lidt som en grævling, det vi kørte over. Gyro grævlingen er åbenbart mit nye tilnavn. Ja. Jeg vil da gerne fortælle om turen, vi tog til Aarhus. Var jeg havde Aarhus ikke regnet med, at du ville lade det gå. Så i stilhed. Overnattede vi jo på et af byens bedste hoteller, og det siger vi har ikke fået rabat eller noget, så jeg kan godt sige det, men Hotel Guldsmeden. Ja, der kunne vi godt få rabat. Det kunne vi bare have sagt det inden, kan man sige. Ja, og nu går vi på ferie, så er det ligegyldigt. Og så kører vi herop i din bil, Anders. En dejlig bil. Og et Volvo, ja. Tak til Volvo. Og så sidder jeg bag Kjeld, og pludselig så tænker jeg, for satan, vi kører igennem masken. Nej, jeg tænker, der er noget galt med ophængen. Ja, jeg tænker, nu er hjulet, højre forhjul er på vej af. For det lyder sådan her. Der er noget. Og når man hører den lyd i en Volvo, ikke? Så ved man, sådan så galt, ikke? Ja, og det eneste, jeg er bekymret over, det er, at der ikke er nogen af mine lamper, der lyser. Der plejer at være sådan et søg værksted straks. Det er der ikke. Og det betyder, at det kan være en mandskabsfejl. Og så er det, jeg kigger til højre for mig på dødspladsen. Og det der var en mandskabsfejl, ja. Der er mandskabsfejlen, for det viser sig, at du faldet hen. Ja. Så sidder grævlingen og grønter, som man siger. Og grunden til, at det så bliver til en gyro-grævling, det knaser. Det er så fordi, at jeg kigger bagfra, og så ser jeg dit hoved rotere 360 grader rundt om sin akse. Ja. Og så sidder du så ellers der, og ja, der var der et par hårde bremsninger undervejs. Ja. Du var ligeglad. Du var iskold. Det der med hårde bremsninger, du er ligeglad, så kører det videre. Så trak du den selvfølgelig lige op ned igen. Men det er godt, du er kendt, og det er godt, at du er veludvidet i hvert fald til dagens program. Ja, jeg er også glad for at være her, og glad for, at jeg ikke skal latterliggøre os. Vi har altså hele... Og tillykke med din far, Jørgen. Ja, tillykke med din far, fylder 70 i dag. Det gør han nemlig. 60. Hvad hedder han? Nej, 70, han hedder Thor Tolstrup. Thor Tolstrup, TT. Ja. TT. Han kører jo så i en Hyundai, kunne vi se. Jeres favoritbil. Sådan, Hyundai. Sonata. Sonata. Ja. 2,3 med den store. Det gør han. Ja, tak. Vi har selvfølgelig også Gry med i dag. Flagmodellen. Vi har filosofen, og så har vi Rebecca og vores teknikker. Jamen, de har også prøvet at se, hvordan de har lavet sådan det. Jamen, vi laver da det samme, som vi plejer at lave, bare udenfor. De har så sat sig på samme måde, som de plejer at sidde. De kigger ind. Der er ikke nogen skærmer at kigge ind i, men de sidder så og kigger der, hvor skærmen var. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, der kan man klikke ind, og så kan man se billeder herfra. Der er ikke noget webcam i dag. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, for det er at få trukket et kabel hele vejen fra det her byen herovre. Det sker simpelthen. Og fordi Morten Remer, som jo bestyrer væk, han kan ikke... Nej, han er til Grand Prix i disse dage. Sydpå. I Serbien. Ja, i Serbien. Kasper, tusind tak, fordi vi må komme. Jo, det var så let. Og tusind tak til din forældre også, for at vi må komme ind her. Ja. Hvad har ligesom været forberedt? Og tak for kagen. Ja, tak. Tusind tak for kagen. Og det er guldbæren i Vestergade, og det er jo altså guldbæren i Vestergade. Lige præcis. Ja, tak. Er det guldbæren i Vestergade? Ja, kvalitetsbrød. Ja, kvalitetsbrød det til hver en tid. Ja. Til hver en tid. Til hver dag er fest, guldbæren brød er bedst, ikke? Ja. Det er fra Føtex vel næppe skoven under med det nye center. Det ved vi jo ikke, men spændende bliver det. Kasper, hvad har forberedelsen ligesom været for din side her i dag? Så lidt som muligt. Naturligvis. Men du har brændt en CD? Ja. Og der kan jeg forstå, at vi skal allerede nu høre et nummer. Jeg var jo til at sige det næste nummer, så sagde Kasper, det skulle han nok finde ud af. Jamen, her er jeg eget hus. Det er også fuldstændig. Og hvad kan du sige om det musik, du har brændt til lytterne i dag? Jamen, den vi skal høre nu, det er Gorillaz med Stop the Dams. Dejligt stille nummer, altså. Ja. Det skal bare høres. Ja. Det skal det. Kære lytter, velkommen til sommerens sidste udsendelse, eller årets, eller... Okay, eller. Sæsonens sidste udsendelse af De Sorte Spejder. Ja. Direkte fra Thy. Tjek du af, Peter Lovs. Det er et dejligt nummer, det her, Kasper. Ja. Du kan gøre, du er tosset med... Generelt bare Damon Albarn, han... Men du er godt klar over, at Gorillaz eksisterer i virkeligheden, ikke? Jo. Nå ja, det er bare... Hvad med Oasis egentlig? Ikke, om de eksisterer i virkeligheden? Det gør de, men den der fejde der... Nej. De er nogle klatnakker. Den er også gammel. Slap dog. Hvor mange gode planer har de lavet. Slap dog. Så skal du da gå hjem fra Thy nu, hva? Eller Kjeld? Det kan jeg da så godt. Så kan du da gå hvis hjem. Hvis det skal komme an på det. Ja, det er det netop, det du ikke... Så hvad er gyro-grævlingen, mand? Nå, kære lytter, det er sådan, at for et lille års tid siden, jeg tror faktisk, det var en marts måned. Hvad dato var det egentlig? Kan vi huske det? Kigger vi over på redaktionen? Hmm. Nej, det kan de ikke rigtig huske. Nej. Men de har dog været i arkivet, trods alt at løse dem. At gå ned i arkivet og sige, prøv hør, vi skal finde et bånd. Fordi at det var der, du var med første gang. Lige præcis. Og Anders, jeg husker jo dagen, som var det i går. Det gør jeg også. Der er jo i mange menneskers liv ting, man måler sit liv i. Store begivenheder. Det er en af dem afgjort. Jeg kan huske, vi var på arbejde, da vi lavede radio. Ja. Sad i et studie. Ja. Og så ringede Kasper. Ja, ind i Tjællespik. Hævdede at have vundet i Tjællespik. Vi har aldrig fået tjekket de tal. Nej. Men Kasper, hvordan husker du den dag? Hvad lavede du? Hvor var du henne? Hvad ledte op til? Det er jo din Kennedy, kan man sige. Ja, men jeg var jo vel gylde ud. Ja. Det var du selvfølgelig på mange måder. Og så kom det over dig, under gyldeudledningen. Gylden kom over mig, ja. At du ville simpelthen ringe? Ja. Har du ringet før? Flere gange. Nå. Uden held? Uden held, ja. Men så var du igennem? Ja, og det var en dejlig oplevelse. Var det det? Hvis det var på samme måde, vi havde det jo. Jamen, jeg har altid været kæmpe fan af programmet, så det var en succes. Sig noget mere, Kasper. Ja, det kunne vi da godt. Det må du da gerne uddybe lidt. Jamen, I elsker jo ros. Ja. Og vi er skide gode til at have den. Ja, modtage den. Sige, ikke? Ja. Men skal vi ikke høre det? Jo, fordi sådan her lød det, Kasper, nu er det totalt her i dit liv. Ja. Christensen kommer op af en kloak med blomster om lidt. Ja, det var slet bare for sjovt, vi kørte derned. Det var bare et scam. Ja. Hvad hedder det? Sådan her lød det første gang, Kasper var igennem i Tillidsbingo. Spændende. Halløj. Halløj. Tillidsbingo. Tillykke. Hvem har vi igennem? Det er Kasper. Hej Kasper, velkommen til programmet. Hvor ringer du fra? Jeg ringer ud fra Næstrup af. Næstrup? Er det selve Næstrup? Ja, det gør det vel. Okay. Men Thy i Jylland. Ja. Hvad hedder du? Morten, ikke? Kasper, undskyld. Der er ikke sket meget siden. Kasper, hvad laver du til daglig? Det er godt spørgsmål. Abone. Baba? Og passer gris. Nå, det er et godt og solidt job. Er det slagtesvin, eller? Kasper, du ved, har du været igennem quizzen før? Historisk straks. Nej. Jo, har du ikke? Nej. Hvis Kasper siger nej. Anders, det er jo tillidsbingo. Jamen, jeg har ikke været igennem før. Sådan. Det er nok til mig, Anders. Hvad hedder det, Kasper? Hvor mange svin er der i besætningen? Der er rigtig mange. Og hvor mange er det? 1400? 14.000? Nu vi har fuldt hus, så kan vi vel have 3-4.000 slagtesvin. Tak skal du have. Det er da også en shit. Er der så nogle gange, Hvor jeg tager et par stykker af dem og læser dem ind bag i Mazda 323, så bare kører dem lidt rundt på de europæiske landveje. Bare for sjov. Ah, det tog sig af. Jeg vil snakke så meget om. Det er der helt anden grund. Kasper, undskyld. Jamen, det gør jeg ikke. Kasper, når du så ikke... Ja. Så? Der er et meget sygt dyr i baggrunden. Hvad er det for en, Kasper? Ja, det er en ko. Hvad tror du, det er? Det er selvfølgelig en gris. Kasper, prøv lige at holde den helt stille. Altså dyret. Prøv lige at holde den helt stille. Prøv lige at holde grisen helt stille. Prøv lige. Ja. Har du fat i den? Ja. Det er et år siden. Ikke mere, det er et år siden. Prøv at den siger det ned igen. Jeg er skød ved dyren. Ja. Hvad er det? Ej, du fan. Der ramte du sgu da. Der ramte der Kasper. Undskyld, Kasper. Nej, det gør jeg ikke. Vi kan lege, bare lege. Nej, det gør ikke noget. Kasper, hvad laver du, når du ikke... Når du holder fri. Når du holder fri. Ja. Altså, jeg ser sådan noget fjernsyn. Nå, for satan her, Kasper. Hvad ser du så, må jeg spørge om det? Ja. Station 2. Det er sådan, Niels Brink. Det er godt program. Kasper, hvad er din hvem er din favorit i Station 2? Er det Michel Belage? Det er Niels. Ah, Niels, det er godt. Der er godt, ingen over eller ved siden af Niels Brink. Nej. Kasper, ja. Jeg har et andet spørgsmål. Vi har slet ikke fået spurgt, hvor gammel er du egentlig? Ja, det er ikke engang. Hvor gammel er du? Jeg er 17 år. Så er du hele livet foran dig. Er det mor til fars gård? Er du landbrugselev? Eller er du allerede uddannet? Jamen, jeg er kun landbrugselev. Kasper, vil jeg spørge, arbejder du imens du snakker med os? Ja, jeg er lige ved at lukke noget gylde ud. Det kan bare ikke være mere passende. Det kan bare ikke være mere rigtigt. Det har vi gjort i 2 timer. Kasper, vi skal til at ringe af og så sige, at det har været den bedste samtale, vi har haft nogensinde i Tællesbingo, tror jeg. Sådan der, så er den færdig. Vi har klippet lidt i den, for dengang var det også meget, meget langt. Kasper, du lød meget ung. Ja, du lød ung. Nærmest. Ja, der er sket en gevaldig omvæltning af min stemmebånd og en masse cigaretter. Ja, lige netop. Du ryger jo 200 smøger om dagen. 200 pakker, ja. Og har I lagt mærke til, hvordan Kasper har været venlig og sød, og rent faktisk lægge sit sprog en lille smule om, så også I kan forstå det? Det er faktisk ikke engang løgn. Ja. Ja. Kasper, jeg starter lige noget musik ned under, ikke? Det er meget langsomt i dag, ikke? Men det er bare som om, man bliver helt smittet af solen og den gode kage og kaffe. Det er nogle hindbærsnitter. Hvor er de fra? Det er fra Guldbæren i Vestergade. Ja. Det er Vestergade, okay. Hvis du skulle vælge en bager, Kasper, i Tisted, hvilken bager skulle det så være? Guldbæren i Vestergade. Hvorfor? Ja, fordi de er guldbæren. Kvalitet til lave priser. Ja, modtaget. Ja. Har de bedste brød. Ja. Til hverdag fest ved Islandsk Hest. Kasper, vi kørte ind i Tisted i dag. Vi kom ind sydfra, tror jeg. Ja. Vestfra. Østfra. Vestfra. Østfra. Sydvestfra. Sydvestfra. Tak. Godt. Tak, ven. Og det første, vi hører, ligesom det folk snakker om på gaderne, det er det nye indkøbscenter. Hvis vi skal have hånden ned i Vipsebo, det er en vipserede, så er det nye indkøbscenter, ikke? Kan jeg forstå. Ja. Så stop lige, der er skovdue. Så er der aftensmad. Hvad hedder det? Jeg kan forstå, at i Tisted i øjeblikket, der udspiller der så jo, hvad kan man sige, den moderne udgave af TV-serien Landsbyen, der kørte på DR for en 15-20 år siden. Det kan man vel godt sige. Søren Østergaards Center. Ja, sammen med Peter Skrøder. Ja, er de fuldstændig lige glade? Drusse? Kirsten Rolfes? Kirsten Rolfes. Hvem er byens Kirsten Rolfes egentlig? Ja, overhovedet ikke nærmest som det der. Det er sort snak, I lukker ud. Ja, okay. Der skete det, at DR på et tidspunkt sendte en serie ved navn Landsbyen, som gik ud på, at der var en lille landsby, det var så på Sjælland, hvor at en ung døgnik, kan man jo godt kalde ham, slog sig op på store luftkasteller. Og det ene af dem, det største af dem alle sammen, var Storcentret. Det var Søren Østergaard, der spillede ham. Ualmindelig kedelig fyr. Ja, men han var jo fra byen, kan man sige. Søren Østergaards rolle var... Ja, han var fra, lokale. Han var nemlig lokale, og så var der den store bygherre. Det var Peter Skrøder. Ja, lige nemlig, ikke? Som kom ind udefra i sin store BMW. Han var ligeglad. Han var ligeglad, og det var Østergaard vel egentlig også. Ja, fuldstændig. Det var hvad var han spillet? Hvad hed han? Ja, jeg kan ikke huske, men hans dilemma var jo, at han var en af bysbørnene, ikke? Og så samtidig skulle han spolere hele... Centret. Ja, lige eller centrum. Ja. Og det er jo det samme, der er ved at ske her i Tisted. Jamen, en gevaldig kolossal grim bygning, det er ved at sætte op og ødelægge hele Tisted. Ja. Tisted var jo sådan en smuk by. Mm-hmm. Men årsagen er jo, kan jeg forstå, at man vil godt have alle nordmænd, som jo normalt så vil tage til Aalborg, så er der nogen i Tisted, der har tænkt, Ved I hvad? De allerdummeste nordmænd, dem kan vi sgu nok godt lokke ind. Altså, også fordi Aalborg er jo ikke Danmarks fjerde største by. Det er den jo ikke. Nej. Og med en stand-up-scene. Så det vi gør, det er, at vi laver et stort center med 17 butikker, der allerede eksisterer i forvejen. Flytter de bare ind under tag. Sætter et tag over. Og vi laver en underjordsparkeringskælder. Store glaspartier. Og så vil nordmændene komme væltende. Ja. De vil selvfølgelig klart droppe Aalborg, fordi Aalborg har jo ingenting i forhold til et stort center med 17 butikker. Og en Føtex. Vil man kunne kalde det specialforretninger? Er det stramt? Specielt, det ved jeg ikke. Er det sådan noget gourmet? Nej, det tror jeg sgu ikke. Det er vel Matas og... Der er en Føtex, ved jeg. En stor Føtex. Kommer vel også en bager. Ja. Det gør det. Nå, ja, og det er der, den ligger. Ja, konkurrent til Guldbæren. Men det, jeg tror ikke, Føtex flytter ind i center og giver lov til, at der kommer en anden bager ud over deres. Nej, men det kan også godt gå ind og blive en stor bager. Ja. Så er der pludselig 10 rundstykker 24. Ja, det er faktisk rigtigt. Det kan man jo ikke få i Fjerdslev. På tanken. Ja. Det er altså rimelig godt tilbud. Ja. Sikkert. Ja. Det er meget stille i dag, Kasper, du har. Det er det. Ja, men det er overvældende at blive invaderet af fremmede folk, eller bekendte folk. Ja, men det er lige præcis. Jamen, det er det også. Det er rigtigt. Men se det som, blev du konfirmeret her hjemme i huset, hold i festen her? Jeg er ikke blevet konfirmeret, det har jeg fravalgt mig. Hvorfor? Fordi jeg ikke troende, og jeg synes, det er noget fisk at konfirmere sig bare for gaverne. Og min lillebror har valgt det samme. Okay. Hvad med din lille søster? Hun skal konfirmeres. Nå, der har vi. Så har vi familien sorte for. Så er der ondt blod i familien. Kristne pige. Er du så ikke troende, så du har valgt ikke at møde op til hendes konfirmation? Eller tager du bare omvendt? Nej, jeg vil helt sikkert til hendes konfirmation, men jeg har valgt... ja. Står brænder 3 6-tæller af ude foran kirken. Og en lille krav i lommen. Og skriger lupus, lupus, råber du ud af himlen. Slagter en ged. Ja. Det troede jeg ellers, man plejede at gøre. Men, ved du, hvorfor hun har valgt at blive konfirmeret? Nej. Hun tror på Gud, vel? Ja, det er vel det. Ja. Fik du så en fest alligevel? Nej. Nå. Det fravalgte jeg mig. Nå, du vil simpelthen ikke engang have festen? Nej. Det er da ikke rask. Nej, det er da mærkeligt. Men det er sgu da mærkeligt, Kasper. Det er da mærkeligt. Så fik du heller ikke nogen gaver, Kasper. Nej, men det må man jo tage med. Ja, det er godt gået. Det er sgu hælden af. Ja, det, det er ja men det er da imponerende. Ja, men der er valgt med i vores familie at sige, fint nok, jeg var heller ikke døbt, så det gav ligesom. Du heller ikke, var heller ikke døbt, så nej. Nej. Det gav ligesom sig selv. Det gad man ikke rigtigt, når man var 14-15 år. Så fik jeg en 15-års fødselsdag i stedet, for så alle gaverne kom. Det var en hyggelig aften. Det er jo en djævlerede, vi sidder i. Ja, det er det faktisk. Lad os komme væk i en fart. Men hvad er din lille søster hedder? Malene. Malene er et lysens orakel. Lysens herinde. Barn. Sidder derinde og lyser. Ja. Vi skal høre et stykke musik. Ja. Den fugl er der mulighed for, at vi på en eller anden... Du må da have noget... Har du ikke våben? Håndvåben liggende på værelset? Jeg har en håndøks et eller andet sted. Ja, men ved du hvad? Kan du kaste med den? Den er der. Det er sgu en skovdue. Ja. Hvorfor siger den så? Nu spiller vi et stykke musik, og så om et øjeblik har vi valgt ikke at bringe en programoversigt. Simpelthen af den årsag, at vi ikke har en. At vi ikke rigtig har en. Men så også fordi, at det vi har til dig om lidt, kære lytter, det er en helt fantastisk top 10-liste. Som vi skal igennem inden programmet er slut. Fordi det er jo muligt, at vi går på sommerferie i dag. Ja. Vi skal forbi Hjortdal Dyrepark. Hjortdal Dyrefarm har til sæsonen 2008 en utrolig valg af nye dyr. Mm-hmm. Der er både kaniner og geder. Ja, ja, men der er kommet kæmpe kaniner. Så skal vi spille tillidsbingo i dag. Ja. Så har vi... Hold nu kæft, fugl. Nu er det også en ule, mand. Så er det lige så kommet en havørn ind. Må jeg sige noget? Det er sgu da utroligt. Jeg kan godt afsløre, at det er en Line Baun Danielsen top 10. Ja. Fordi når vi går på sommerferie, så betyder det jo, at så kan vi ikke monitorere Lines hver eneste bevægelse, hvad hun foretager sig. Og der har vi valgt ligesom at runde sæsonen af, kan man sige, med at sige, her er Lines... Greatest hits. Perler fra et langt liv, ikke? Fra en lang sæson. Ikke et langt, nu synes jeg ikke, du skal ansøge, at Line er gammel. Det er hun jo ikke. Peter, vi skal have noget musik. Ja. Og det er for din CD, Anders? Ja, jeg har valgt noget med noget pep i. Ja. George det, Michael? Ja, det kan jeg godt lide. Dejligt år. Det kommer her. Værsgo. Tak. George Michael og noget, der hedder Freedom. Du lytter til De Sorte Spejder, vi sender direkte fra... Tisted, det ligger i Thy, og det gør Tisted vi, Vest. Fordi Kasper, vores gode venner på programmet, ja, bekendte, kan jeg forstå. Hvem har en mobiltelefon? Hvem har en mobiltelefon, der ringer? Det er mig. Det er Gry, så små. Det er, det er så Gry, som vælger at sende MMS'er til vores hjemmeside. Det kan da vel vente. På vores hjemmeside, dr.dk/spejder, kan du tjekke vores playliste senere i dag. Nej, kan man ikke. Men man kan gå ind og se billeder, som Gry smider op på hjemmesiden hele tiden, her fra haven, hvor vi sidder. Dejligt. Smider op, det lyder meget ungt, ikke? Ja. I vores program i foråret, og så vi også i efteråret, har vi i høj grad reddet på ryggen af Line Baun Danielsen, en af de store profiler i TV2's morgenflade. Ja, tak. Godmorgen, Danmark. Ja. Og Line har jo leveret meget til programmet. Det kan man sige. Vi vil godt kalde lidt igen. Det eneste der er en mobiltelefon. Der er en telefon igen, der ringer, og det er så små ting, vi beder om. Hvad er det? Det kan I ikke høre den? Ja, det kan også være et eller andet insekt. Er det dig, Kasper? Nej, ja. Og min er slukket. Er det dig, Kjell? Jeg har ikke slukket min, men den ligger i lommen. Nå, så er det det. Så er det det. Så er det det. For helvede. Anders, det kan være, at du skulle være slukket. Er det min? Anders, hvis man har tændt af telefoner. Jamen, den er da ikke tændt. Jeg har da slukket den. Nej, den er sat på lydløs, Anders. Det er noget andet. Den er altså... Nej. Jeg slukker lige min telefon. Ja, undskyld. Det var også... Det troede jeg da... Ja, jeg kan ikke anbefale en iPhone i øvrigt. Nå, godt. Hvad hedder det? Vi skal videre. Er den slukket? Nu skal den. Nu er den slukket, skat. Godt. Kasper, er der far for på noget tidspunkt, at du skal... Ja, lad mig bare sige det, som der er ud at skide, og så går du på toilettet. Altså bare så alt, som det, normalt, som det plejer at være. Hvis du er, du skal på toilettet. Vi kan da stage et toiletbesøg. Jamen, det kan man da sagtens. Det er bare, hvis du skal... Du plejer jo her inden for de næste tre kvarter, plejer du jo at skulle gå på toilettet. Så siger tarmen. Så tarmfloren. En livlig tarmflora. Ja, tak. Så siger du bare til, at tager du bare en mobiltelefon med derud. Er det okay? Ja, tak. Ja, tak. Kjeld, vi skal høre et stykke musik. Ja. Jeg synes, at inden I går på ferie, så vi mangler at sætte endnu en musikalsk bevægelse i gang. Ja, tak. Vi skal lige have et hit og gå på sommerferie med. Ja. Så jeg har fundet en nigeriansk sangerinde, eller en nigeriansk sangerinde, som hun hedder nemlig Neneka. Og et nummer, som jeg tror bliver et hit, det er sådan lidt i Lauryn Hill-stilen. Et nummer, der hedder Heartbeat, og man kan gå ind og tjekke den på YouTube. Det er kan det jo reklame? Ej, YouTube. Nå, okay. Ej, nej, det er det ikke. Fænder. Hun hedder Neneka, et nummer, der hedder Heartbeat, og den tror jeg bliver et hit. Så kan I jo så sige, hvad I synes bag. Hold nu kæft, fugl. Nu hører vi. Værsgo, det er uglen igen. Sneuglen. Det er et dejligt nummer, det her, Kjeld Tolstrup. Jeg synes, det er helt fantastisk. Ja. Hvad vil man kalde den genre? Jamen, det er jo, altså, det er jo R&B. Trip-hop. Det er eddermame godt. Det er bare ikke R&B på den der kedelige MTV-måde, hvor de alle sammen danser ens og har bling-bling på. Nej. Man kan se videoen på YouTube, den er altså ret fremragende. Og hvad meget skarpet. Neneka? Neneka, N-N-E-K-A. Og hun er en nigeriansk pige, der er bosat i Hamburg, og det er fra hendes andet album, som lige er udkommet. Og hvordan hun er kommet til Hamburg. Det er en historie, kan du ikke nu, men den kommer du tilbage med efter sommerferien. Ja. Kasper, hvad synes du om det? Fint nok. Du er en rockdreng, ikke? Det vil jeg ikke sige. Nå? Er det emo? Nej. Nu må du kraftede med styre dig. Nå, det er bare, fordi jeg er bare bange for, folk... Det er jo en sekt, kan jeg læse i Ekstrabladet. Jo. Er der nogle religiøse sekter her omkring, hvor man snakker om, at det er dem ude fra efterskolen, eller det er dem fra højskolen? Eller ude fra nedlagt mejeri. Ja. Det er altid nedlagt mejeri. Er der nogensinde nogen fra hvad hedder det der lejr? Tylejren, som kommer ind? Så... Det ved jeg ikke. Det ved du jo godt, Kasper. Jeg ved ingenting. Det er jo derude, I kører ud og ikke? Er det ikke det? Kasper, må vi fortælle, hvad du skulle lave efter sommerferien? Det må jeg godt. Det er jo sådan, Kasper, og det er lidt af en verdensnød, det her. Ja, det er det for os. Du starter på HF. Lige præcis. Efter højere sommerferien. Forberedelseseksamen. Ja. Må jeg spørge? Ja, der spørger du vel på hele Danmarks vegne. Spørg. Okay, jeg gentager lige, for jeg ved, der mangler sidder noget og siger, hvad for noget? Ja, der var mange landbrugsmaskiner, der var mange motorer, der var mange, der lige stivnede i en bevægelse. Nu der ligger der meget, rigtig meget af den blå diesel lige derinde ja. I kammeret der og stoppet. Alt står og sitter. Dieselpumpen tænker bare, hvad skete der? Jo. Oh. Alt fra New Holland til Case, til John Deere, til Massyr og Ford. Ja, landbrugsrådet tænker, pis. Kasper, du skal begynde at læse HF efter sommerferien, hvilket betyder, at du dropper ud af landbruget. Ja, eller hvad skal man sige, sætter uddannelsen på standby. Ja, tak. Mm. Og hvorfor er valget faldet lige på HF? Fordi jeg synes, hvis jeg skulle begynde i en gymnasieklasse, så blev det formentlig med 16-årige knægte, og det havde jeg ikke så meget lyst til. Hvad med 16-årige piger? Kasper, du er 18 år. Mm. Det er ikke sikkert, du har tænkt den helt igennem, hva'? For helvede, ja. Hva, lille ven? Nej, men jeg er helt enig med Kasper. Men det er den rigtige vej. Det sker jo på samme uddannelsesinstitution, så hvad skal man sige, frikvartererne. Mm. Festerne kunne også være at sige. Går i blå, går. Ja. Eller rød, der bliver det så. Ja. Men Kasper, HF, hvad skal det så blive til derefter? Ja, hvad er dine planer? Usikre. Som altid. Mm. Men fortrøstningsfuld, ikke? Jo. Du virker jo ikke som et menneske i livskrise. Nej. Altså, det er vi jo alle altid, kan man sige. Du er 18 år, og du har jo hele livet foran dig, Kasper. Ja, det er også det. Og det er meget, meget vigtigt, at du ikke lægger dig fast på, at du bliver. Vi har været lidt nervøs for det der med landbrug. Jeg skal være landmand, Nu er jeg meget mere rolig igen. Nu ved du simpelthen ikke, hvad du vil være. Men nu faldt snakken jo på kvinder, Kasper. Ja. Og vi sidder jo meget tæt på dit værelse, kan man sige, ikke? Mit gamle værelse. Ja, der har foregået mange ting jo derinde gennem tid, formoder jeg. Uden at vi skal gå i detaljer med det. Men det er jo derinde, at du blandt andet har haft Charlotte til te, ikke? Ja. Ja, det må det være, ikke? Jeg har aldrig haft hende til te. Nå, så kaffe. Ikke kaffe. Hvad drikker I så? Solvand. Mælk. Jamen, det er sgu da ikke mærkeligt, der ikke er sket noget. Vil du have et glas mælk? Har du prøvet at købe et på god gamle Bodumglas? Det var det, vi gjorde. Ja. Og Bodumglasene med de hvide, der vil klæde sig af lige netop. Og så trykker man den der ned efter et par minutter. Og så, hvad sker der? Siger man så lige sådan. Nej, så siger pigen, jeg har ondt i nakken, skråstreg i ryggen. Ja. Og så siger man, jeg kan da godt give det massage. Så kan jeg da godt lige give det massage. Mm. Og så når hun siger, ej, det er meget ømt lige der. Ja. Så siger du, øjeblik, så går du ud og henter Nivea'en. Nivea'en, ja. Ja, hun har sikkert noget i sin taske, eller det der. Vi er hjemme hos Kasper. Nå, i tasken. Nå, ja. Der er creme i taskerne. Og så, og så kan du næsten selv lidt katte, du er 18 år, har en lille fantasi. Creme i hornet nede af skuldbæren, men der er... I Vestergade. Og hvad hedder det? Altså, det kunne jo godt være sket, Kasper. Det sker bare ikke på mælk. Der sker det med mælk, når det står, så trækker det skin, og det, er ikke, det fører ikke nogen steder hen. Nej. Men det har jo heller ikke været meningen med Charlotte, sådan er det. Overhovedet ikke. Nej. Og nu skal det jo heller ikke gøres til det. Nej. Men hvad så nu, Kasper? Tænker du piger, Anders, eller tænker du generelt? Ja, eller drenge, det er jo, hvis det er det, så er det nu, du kan. Jamen, ikke nogen, der sker ikke så meget. PS-gruppet er nede, som man siger. Men, den hænger slapt ned, ja. Der skal det jo heller ikke handle om det. Sommeren står jo for døren, kan man sige, og en sommerromance. Jeg ved godt, det bliver meget Johan Ørting nu, men ja, jeg synes du er bare, meget, vi har en lille time til, lidt over en time til ligesom at få det afgjort, ikke? Jamen, jeg tror bare ikke, og det nu skal jeg heller ikke være Johan Ørting, men jeg tror bare ikke, og som ung mand og Kasper, jeg tror simpelthen ikke, han er interesseret i, at vi skal behandle hans kærlighedsliv. Nej, jeg kan bare sige, sms'en er åben, så. Sådan er det. Og nummeret er jo så altså... Jamen bare tage dig ned til Guldbæren i Vestergade her efter programmet. Ja. Få en kanalstang. Som man siger. Godt. Små stang. Ej, hold nu. Og det er et lille langt program. En af de store nyheder fra Nordjylland, og fra Thy-området i det hele taget, og Mors og Himmerland og Masken, det er, at en af vores gode venner af programmet, nemlig Peter Schaufus. Peter Schaufus er jo balletmester, og han vælger jo så at sige, ballettens mekka. Det er ikke København. Det er Holstebro, nemlig. Det er det eneste sted i landet, hvor der er nogle tosser, der vil bygge et ballethus, og så opkalder de det efter mig. Fint nok, det er det, vi gør. Peter Schaufus, han skulle ellers lave David Bowies historie som en ballet. Ja. I 2 år har han arbejdet med projektet, og det skulle have premiere den 25. september, dog så på Aarhus Teater. Så forstår man så ikke, hvorfor man har en Peter Schaufus-billet i... Men det, altså, det er fordi, det er så stort, at det kan ikke være i Holstebro. Nej, det er rigtigt. Jeg kan fortælle jer, at den her nyhed, den er altså også tophistorie i Aarhus. Mm. Okay. Vi kørte forbi Lysavisen i Aarhus ved Aarhus Hovedbanegård i går, eller Aarhus Hovedbanegård. Jeg ved, hvad hedder det? Det hedder Hovedbanegård. Det er bare fordi, i København, man har en hovedbanegård. Vi har rent faktisk en af de største stationer i Jylland liggende her. Og det synes jeg nok godt, vi kan kalde det en hovedbanegård. Der ligger ikke andre stationer i Aarhus. Men nej, nej. Der var i hvert fald på Lysavisen, der Bowie. Balletten taget ned Marilyn i stedet for. Og nu kommer til at røbe for meget, ikke? Ja, der gik du så lige. Det der problemet, det er, at i 2 år, der har Peter Schaufus arbejdet med den her opsætning af David Bowies The Man Who Fell to Earth til musik af David Bowie. Peter, kommer du ikke ud og lege med børnene? Nej, jeg arbejder med David Bowie-balletten. Peter, kommer du ned og spiser? Nej, jeg arbejder med David Bowie-balletten. Skal du med på ferie? Nej, jeg arbejder med David Bowie. Det har været 2 år. Det har været 2 lange år for hele familien Schaufus. Det eneste, Peter Schaufus bare har glemt igennem de her 2 år, det var det at ringe til David Bowie, og det er måske en ligegyldig detalje, når man er Peter Schaufus. Men selv når man er Peter Schaufus, så kan man ikke være venner med alle. Og der har David Bowie så simpelthen sagt, fuck dig. Det er da mærkværdigt, at I har ringet til mig, og spurgt, det er sådan set af mig, der har lavet musik engang. Jeg er ked af at sige det. Det bliver ikke rigtigt til noget denne her gang. Det bliver bare egentlig ikke rigtigt til noget, kære Schaufus. Han har altså glemt at spørge om lov. Ja, men det som Schaufus så gør, så siger han, fuck, hvem er døde? Hvem gør vi? Hvad gør vi? Vi laver Marilyn Monroe-balletten i stedet for. For hun kan ikke ringe. Nej, hun kan da bare ikke ringe. Hun er jo død og borte, og det må vi da håbe. Hun er i hvert fald begravet hende. Men i hvert fald, så vil der så nu være en Marilyn Monroe-ballet. på Aarhus Teater i stedet for. Og det skal vi overse. Jeg glæder mig meget til at komme over. Det skal vi se. Spændende spørgsmål er jo, hvornår har han nået at lave den? Fordi den har jo premiere samtidig med den anden, ikke? Ja, jo, det har den faktisk. Der er et par små ændringer, eller så er det bare det samme. Man skal skifte et par navne ud, så er det. Ja. Det er jo den samme historie grundlæggende. Fuldstændig. Det er på at blive også fundet. Peter Schaffer udtaler, at han allerede har arbejdet længe med Marilyn. Som et bestillingsarbejde til St. Petersburg-balletten i St. Petersburg. Oh, St. Petersburg-balletten. Så det er jo godt nok, at man gav ham Hello, et ballethus. Hello, I would like a ballet from Marilyn Monroe. He's like, I like very much Marilyn. Can you make Peter Schaffer for me ballet? I like good you with naked ladies. Yes, this is very good. Can you work for 2 years? I do not need any allowances. This is good. Der er mere nyt. Nordenfjords Hjortdal Dyrefarm har et 2008-program, som nok vil trække tænderne ud på Jesper Hus Blomsterpark. Det er vel det store sted heroppe, ikke, Kasper? Jeg kender ikke til det. Altså, det er mere Jesper Hus Dyrefarm? Eller kender du ikke Jesper Hus Blomsterpark? Jo. Nå, okay. Men Hjortdal Dyrefarm er jo sådan, kører lidt mere på, hvad man kan sige... Dyr. Dyr. Ja, det er en sød pige på forsiden med en lille ged i favnen, som man siger. Jeg tror ikke, vi går længere ind i det andet, end at de i år har det, der hedder belgiske kæmper. Som altså er den nye attraktion. Og Kasper, hvad kan du sige om en belgisk kæmpe, som var mand i dyreriget, om man så må sige? Ja, jeg kender ikke alt andet til Belgien, der var en par stykker, der lavede ballade nede på dampmøllen her for ikke så længe siden. Oh. Belgiske fiskere. De belgiske kæmper. Fik de noget at vide sig efterfølgende? Eller fik de noget at vide med næverne? Det ved jeg ikke, de stak med spørg. Sådan er Belgier. Ja. Hvor lang tid vil der gå, hvis man tager dig ned på damphjulet, eller hvad den hedder? Dampmøllen. Hvor lang tid vil der så gå, før man kommer ind, til man havde fået et par på munden? Jeg har aldrig været derinde. I åbningstiden. Dampmøllen er altså voldsom navn. Jeg kan sige, at belgiske kæmper er en kødkanin. Man opdrætter for dens kødværdi. Ja, tak. Men altså, i Hjortdal... I modsætning til malkekaniner. De eneste kaniner, der skal malkes her, det er noget, vi klarer bagefter. Men nu skal vi til at vende os mod nyhederne. Ja, det er om halvanden minut. Nå, er det det? Nå, så kan jeg sige, hvis du netop er tændt for radioen, så er velkommen til at lytte til De Sorte Spejdere. Af en eller anden mærkværdig årsag går det rigtig, rigtig langsomt i dag. Det er fordi vi er udenfor, fuglene afbryder. Vi sidder for, fuglene afbryder, det er dejligt vejr, stemningen er bare simpelthen så god. Og ja, det må snart skifte. Kom og mød de mange dyreunger og deres forældre. Ja, tak. Dyrene går i folde, hvor de til de fleste har adgang og mulighed for at røre ved dyrene. På stedet findes der blandt andet ponyer, for eksempel miniature og islandske heste, lama, æsler, mufloner, grise, for eksempel ungarske uldgrise og hængebusvin, køer, kaniner, samt får og geder af forskellige racer. Hvad kan du sige om ungarske uldgrise? Uldgrise. Det er. Og hvad fanden er en muflon? Ja, det får. Her har vi en uldgris, ungarsk. Det ligner den har lidt bæsdragt. Ligner en får. Ja, den har jo bare krølle på halen. Kasper, når du så skal starte på HF, hvordan har du tænkt dig at sige tak og farvel til dyrene? Ja. Jeg har ikke tænkt mig at sige tak og farvel til dyrene. De har jo... Ja. Anders, vi skal have nyheder. Ja, der er lige 30 sekunder, ikke? Der er et ur her. Nå, det er fordi Peter Lovs, han laver fakta i luften. Nå, der er et ur her. Der er 40 sekunder. Vi ved ikke, hvem der laver nyheder i dag. Det er jo spændende. Man kan håbe på, hold det nu, mund. Andreas Hall. Julien eller to? Mølgaard, to nej, eller det er Mie Rasmussen, eller det er Christoffer Meinert. Ja. Hvis det er ikke er en af dem, så er vi på røven. Det er Mie. Der er sporten lige efter nyhederne, og efter sporten er vi tilbage. Her er B3-nyhederne, direkte fra København, klokken 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Velkommen til den anden time af De Sorte Spejdere, direkte her på B3. Som jo altså i dag er rykket uden bys, ikke mindst i forhold til, hvad vi plejer, altså helt uden bys. Vi er vel i det, der hedder Studie C, er vi inde på, ja. Og det er indlagt i Thisted Vest. Ja. Det er hjemme hos Kaspers morfar, Kasper fra Thy. Ja. Og Kaspers morfar hedder jo Nana Lars. Og har lavet en syndflod af lækre kager til os. Det er os. Helt fantastisk. Jeg er allerede nu rørstrømsk i min beundring. Ja. Jeg står oppe nu. Det er i sig selv grænseoverskridende sjældent set. Og det er fordi, at jeg er blevet... Nå, så skulle vi have action, sagde redaktionsfilosof Carsten Holt. Og så skal vi ud og gå. Meningen var jo, at vi skulle have været inde og se dit barneværelse, Kasper. Ja, lige præcis. Ja. Men der kan man sige, at dine forældre så fandt ud af, at okay... knægten, da vores ældste søn smutter fra reden, så får morter det syge værelse, hun altid har ønsket. Så er ud af klappen, ja. Og så skal vi love for, at dit værelse, det bliver lavet om til en aula nu, ikke? Jo, det kan man godt sige. Ja. Der er det mange forældre, der ville have beholdt værelset som en slags sakristi, kan man sige, over knægten, der ikke er længere hjemme. Men der har de valgt, hvor længe havde du været ude før, at der kom en container du? til at tage det, der havde været der? En uges tid. så var minderne, så holdt de ikke længere. Men det, vi skal i stedet for, Anders, det er jo at ud og se på karismaen. Det er sådan, at over det sidste år, hvor vi har fulgt Kasper i... Skal Kasper gå nu? Ja, bare gør det ud imens. Vi bevæger os nu fra haven ind gennem stuen, og så ud i selve indkørselen ved hjælp af det teknologi, vi har stillet rød. Jeg var ud gennem entréen. Det er sjovt, at der er knude på ledningen, men filosofen står bare og kigger ned på den ledning, som bliver trukket gennem huset, og den knude og tænker, nå, men den løsner nok sig selv ud, den der. Det gør den da. Det er sådan, at vi er igennem et års tid... Anders, kan du høre mig? Ja, det kan jeg nemlig. I tykt og tyndt. Og det er sådan, at Kasper jo har fået kørekort for ikke mere end en måned siden. Du står ikke... Okay. Kasper overtager jo så Lars, far Lars, gamle Mazda 323. Og Lars. Det Lars jo så køber. Jeg tror også, Lars måske kommer derud, og det kan der være... Anders, er du der? Ja, kan du ikke høre mig? Ja, nu er der det, der hedder en lidt kedelig død forbindelse. Nu er du her. Nå, okay. Jeg vil bare sige, at Kaspers far valgte at købe en ny vogn til familien. Ja. Og det er jo en... hvad er det? Fortæl. Kan vi lade Kasper lege bilsælger? Jo, Kasper. Hvad er det, vi står og ser på? Nu står vi ude i carporten, og hvad er det? Og jeg kan lige sige til lytterne, og det er jo det, der også gør mig glad. I sådan en carport, det er noget trykbehandlet træ med noget grønt deko på, og så er der nogle badmintoncatcher, der hænger på sådan et par søm og et chiptår. Og Kasper, er det nogle af dine catcher? Nej, det er min lille søsters. Den kristne. Malene. Den frelste. Malene spiller badminton. Men hvad er det? Og så nede under ketchen, der holder så vidunderet. Og Kasper, hvad er det, vi ser på her? Det er en guldfarvet karisma. Ja, kom Kasper, du må godt... Ja, men det var, hvad altså, der var. Ja, men, så gik Kasper lidt i stå. Nej, men det, nu kan Kasper ikke høre mig, men han må godt stramme lidt op. Nu skal vi virkelig, altså... Kom. Jeg kan ikke høre en skid af, hvad I siger på det her lortudstyr. Du snakker bare. Sådan. Nu kan vi høre. Kasper, vi skal jo gerne høre. Kan du elaborere lidt på det udsagn? Den er guld. Den er så bronzefarvet, men lad den nu ligge. Det stod, den var guld, men ja, den er ikke så meget guld. Nå, men det var da utroligt. Jeg tror, jeg overtager her. Det, vi ser, er jo en... det er en Mitsubishi jo. Elantra. Fra Uis Biler i Viborg. Det er ikke en Elantra. Nej, jeg sagde Elantra. Ja. Det er forkert. Det er en karisma, undskyld. Og Mitsubishi har jo sloganet Take a Different Road. Og det er det står i bagruden i sådan en lille perspirant streamer. Og så har Lars et skilt, hvor står Lars. Og hvis vi ser på den, kan vi åbne ind til motorhjelmen og se på... Lars, har du mulighed for, at vi kan kigge ind til vidunderet ned i... Anders, der skjuler sig under huden? Anders, ja. Er der mulighed for, at du kan prøve at spørge Lars, hvorfor valget... Ja, Lars, Lars, kan du kort sige, hvorfor faldt valget lige på en karisma? Nej, det har han så ikke rigtig valgt. Det har Lars ikke rigtig lyst til. Det er det problem, at vi kan komme ind i bilen. Nå, der er centrallås, og nu er den åben. Prøv at spørge mig, om det er en 1800 eller en 1400. Lars, er det en 1800 eller en 1400? 1600. For okay, ja. Men nu har vi åbnet op ned til vilddyret under hjelmen, om jeg så må sige. Så ser vi, hvor mange ben der er på bæstet. Hold nu op. 16 ventiler, Anders Breinholt. Ja, tak. Og Lars, kan du bare kort skitsere for, hvad vi har? Lars er gået. Okay. Kasper? Kasper, for helvede. Er der nogen i den her familie, der ved noget om biler? Jeg ved ingenting om biler. Hvem ved? Er det Malene? Det ryster mig ikke, hvis Malene. Det er Malene. Er du sød? Hvor er Malene? Malene? Hvad er det, vi ser på her? Hvad med Ruben? Det ved jeg ikke. Det er en bil, men har du bilkyndighed? Nej. Eller transportere Gud der rundt? Hvis der skal køres i familien, hvem er det så, man ser? Eller hvis bilen ser og siger noget mærkeligt, når I er ude at køre, hvem er det så, man ser hen på? Far. Lars? Det er jo dig, der ved noget om biler. Nu skal jeg her. Jeg går lige hen til Lars igen. Lars, hvad er det? Årsagen til, at det blev en Mitsubishi, vil du ikke ind på. Men hvad havde I før? 323'eren. I havde 323. Den, der holder derhenne. Ja, ja. Så du har valgt at udvide bilparken med en karisma. Er det til de lange ture, eller hvad er årsagen til, at I fordoblede bilparken? Vi trængte en ny. Ja. Har Nana været glad for den, din hustru? Ja, helt sikkert. jeg spørger lige. Anders, jeg spørger lige Nana. Der er træk på. Spørg om Nana bruger det tit. Ja, Nana, har du været tilfreds med bilen? Meget. Det er så Kaspers mor, Nana. Er der træk på? Ja. Bliver det benyttet? Ja. Til hvad? Til hvad? Affald. Til affald, Anders. Mm-hmm. Så er det affald på krogen, som man siger. Der er affald på krogen her. Og hvor kører man så det hen? På containerpladsen. Og det er aldrig, man bare lige brænder af herude på gaden? Nej. Modtaget. Og hvad var der galt med 323'eren? Ingenting. Andet end, den var lidt gammel. Men den står stadig lidt og skammer sig, og sølvfarvet derhenne ved siden af. Undskyld, jeg skal lige hen og høre Kasper igen. Kasper, er det blevet din selvfølgelig? Ja, ja. Det er det. Og har du modereret den noget? Nej, overhovedet ikke. Der er lidt rust på bagdørene. Mm. Ja, det sker jo. Anders, der er ingen i den her familie, der har den fjerneste interesse i biler. Jeg tror, jeg det der sker sige. Nu, det er, at det er lidt ligesom i Meet the Parents og Meet the Fuckers. Undskyld, nu er du der. Kaspers far og hele familien er spioner. Og arbejder for PET, og derfor kan de simpelthen ikke sige noget. Kan du følge mig? Jamen, Kasper er inde på, at det er et dødt indslag. Han mener, at det er færdigt. Indslaget er færdigt. Han mener det ikke, og jeg tror altid, at jeg giver ham lidt ret. Men jeg tror mere, han mener, og fordi vi har fået åbnet hjelmen på hvad hedder det, karismaen, ikke? Så kom der ind, men det var bare mere, det er nemt nok for ham at stå og sige, det er dødfødt, men så skal han sgu da svare på de spørgsmål, du stiller ham. Jamen, det ved de, men jeg kan sige, der er hængerkrog også på 323'eren. Og den har ikke trukket rust endnu, så det er en, der bliver brugt, ikke? Okay, fair nok. Kære lytter, velkommen til anden time og den sidste time, inden vi går på sommerferie, et sort spejler direkte fra Thy. Et af de smukkeste parcelhushaver, jeg nogensinde har været i. Er det ikke rigtigt, Kjeld? Den er skøn. Ja, top hyggeligt. Kjeld Tolstrup er med os i dag, selvfølgelig Kapel Kjeld, for at spille lidt dejlig musik. Og hele redaktionen er samlet. Og Kjeld, hvad er det, vi skal høre nu? Det kan jeg sige. Det er en Anders' plader. Nå, hvad skal vi høre, Anders? Det er Alexi Murdoch med et nummer, der har en lang titel. Og nu står jeg ude i værkstedet for Hyland. Men det siger vi bagefter. Ja tak, her kommer det. Velkommen. Så må vi gå ind igen. Hvad er det, vi hører her, Anders Lund Madsen? Ja, det har røvlet før. Det er Ryan Adams med I taught myself how to grow. En af... I vil godt komme et lille sommertip. Tag det som et sommertip, du. Mm. Det er sådan, at hvis man er udenbys, og man er i sommerhus, man er på campingpladsen, hvad man er, skal man altid købe den lokale avis. Stiftstidene, eller Amtsavisen, eller hvad den hedder i de regioner, hvor man nu måtte befinde Folkebladet. Sig. Folkebladet. Folkebladet, ikke? Vejlands Folkeblad. Og vi har købt Nordjyske Tidene. Ja. Heroppe i dag. Som er jo lidt en bastard. Ja, og fredagen, der er der altid gul og gratis med, som jo er bytte, og det kan man altid sidde og kigge i, det er jo køb og salg, den blå avis bare. Byttemarkedet, hvad vil man have, hvad vil man af med? Og man ikke lige sådan noget, det er altid underholdende. Mm. Der er en, der godt vil bytte en hestevogn, gummi, med bænke, byttes med andet af værdi. Så er der en... Bruseafskærmning, størrelse 210 x 4 cm i røgfarvet plexiglas. Plexiglas? Ja, plexiglas. Byttes med 2 flasker rødvin. Det er godt køb. Nå, det er så, godt køb. Under bortgives ønskes gratis. Der er der en brumbærbusk. Ja, der er en lastbil, der bakker. Ja, de tanker sjældiesel. Så en anden. Så står der bare bortgives sort 3 personer. Okay. Der er altså menneskehandlen, der er kommet ind i helt og gratis, ikke? Nu bliver det godt. Det kan vel knap nok betegnes som menneskehandel, hvis man bare forærer dem væk. Nej, der er ikke noget, så tager min vindetjeneste. Ja. Tomme videokassetter. Tomme. Plastik. Forskellige farver. Cirka 200 styk. Så er der god en. Ej, er det VHS eller Betamax? Ja, det ved der ikke noget om. Video 8000. Ja, fordi hvis det er Betamax, så er det totalt ubrugeligt. Det er jo udgået for langt i det system. Ja. TV-bord i Hirtals. Ring efter 18. Ønskes sveller. Ja, det er jo en jernbane. Så er der en god en. Nu mund. Er I klar? Ja. En Roma-maskine. Gammel. Det må være en gammel cigøjner, du. Jeg tør stå godt nok Roma-maskine, men jeg læste det som Roma-maskine. Jeg synes, det var meget sjovt, ikke? Det var sjovt, hvis det havde været en Roma-maskine. Ja, tak. Time Manager, Mailand. MM-planer, sort. Den er brugt. Der er desværre ikke årstal. Og så den bedste, eller ikke bedste, vi slutter med den her. Britney Spears Curious parfume. Den er brugt 3 gange. Den sælges for 100 kroner. Det er fantastisk, er det ikke? Kære lytter, vi skal til at spille tennisbingo om et øjeblik. Det skal vi. Men inden vi går i gang med den klassiske tennisbingo, så skal vi lige have et stykke musik nu her. Og så efter det stykke musik, som kælder med, det er det, der vi skal høre. Så tager vi lige de sidste 5 i vores linepin. Line på slap line top 10. Var det ikke meget godt sagt? Ja, Kjeld, hvad er det, vi skal høre? Det bliver en gammel en af dem, man kalder en one-hit wonder. Ja. Fra en fyr, der hedder Andreas Dorau, og det er nummer, der hedder Girls. Åh, fantastisk nummer. Det er et dejligt nummer, Kjeld. Sådan der. Dejligt nummer. Ja. Hvad er det? Det er Andreas Dorau og Girls in Love. Faktisk, jeg tror, det er 10 år siden, den var ugen turen går lige på P3. Ja, tak. Kasper, den er 15.28. Mm-hmm. Vi sidder i din forældres have på terrassen. Ja, tak. Hvornår har din far tænkt sig at føre op i grillen igen? Jeg tror ikke, vi skal grille i aften. Vi, siger du. Du bor jo ret beset, ikke? Nej, men jeg kommer tit hjem, ofte hjem og spiser. Ja. Hvad, hver dag nærmest, ikke? Efter du har fået til 23. Lige præcis. Ja, tak. Kasper, hvad skulle du have lavet, hvis ikke det var, at vi sad og generede dig nu? Hvad skulle du så have lavet? Jeg skulle være på arbejde. Hmm. Så du har fået en fridag i dag? Mm, afspaceret. Hmm. Hvem fodrer så svinene? Det gør de andre vel. Det må man formode. Og hvad skal du lave i aften? Hvis jeg er heldig, så sker der et eller andet fest rundt omkring, men... Og hvad er det for nogle fester, det kan være? Helst privat fester. Hmm. Helse-privatfester. Nej, helse-privatfester. Ja, så sidder I med mineraler. Økologiske kings. Ja, er lige netop Manitou-cigaretter. Ja, det er rigtig indianer. Ja, der er slet ikke rigtig noget i det. Anden røg. Og hvad nu siger, det er til privatfest? Eller, du er til privatfest. Men det er der ikke noget, du er ikke inviteret til noget i aften? Nej. Nej. Så du vil gatecrash simpelthen? Ja, men folk, det skriver jo bare ind, hvis det er. Der er en fest, man kan godt vil have Kasper med til, kan man skrive ind. Ja, ja. Og hvad hvis der ikke sker noget? Hvis ikke miraklet indfinder sig, hvad skal du så lave? Stille og roligt. Hmm. Skal du se Melodi-Grand-Prix i morgen? Nej. Skal du se bryllup? Nej. Hvorfor skal du ikke se bryllup? Fordi... Du vil også imod kongehuset? Ikke som sådan. Jeg kan bare ikke lide Marie. Må jeg spørge om, hvorfor? Hvad er der med Marie? Hun er fransk, og hun er utiltalende. Au. Kasper, det kan man ikke bare kaste ud. Jo, det kan man godt. Nej, men ja, det kan man sagtens. Men hvorfor? Man nok hun er bare ikke din type. Ja, det er præcis. Ja. Men hun ligner Mary ret meget. Siger man. Ja, det siger man. Hvad er det, fordi hun går med 60-bukser, eller hvad er det der? Nej, men hun virker bare så stram i forhold til Mary. Hvordan er stram? Jamen, jeg ved ikke. Jeg kender hende jo ikke personligt, men jeg synes bare ikke, hun er tiltalende. En stram simpelthen. Hun er sikkert sød, når man lærer hende at kende. Det, hold nu op, men hvis Kasper ikke bryder sig om hende, så skal vi jo ikke sidde og tvinge ham til. Nej, men når jeg brokker mig over Oasis, så er der nogen, der bliver sure. Ja, men det er da også rigtigt nok, men nu er det Kasper, der bor. Ja, ja. Du bor jo ikke her. Vi er ikke blevet til, at du kommer og sender hjem for dig af. Du er aldrig rigtig. Ved du hvad, I kommer bare. Jeg tror ikke, vi har lyst til. Eller, du bor et dejligt sted. Du bor på Bryggen. Og jeg bor tæt på. Ja, det er faktisk ikke engang. Så skal bare lige trækkes et kabel. Men Kasper, hvad skal du så lave i morgen? Jamen det samme som i dag, eller? Nej, okay. Men ikke det helt mindre som. Jeg har faktisk ikke planlagt noget som helst. Hvad tid påtænker du stå op i morgen, tror du? Når jeg vågner. Ja, godt så svar. Lige lidt efter. Ja. Og hvad gør du så? Så går du op i en lang lørdag i morgen? Hvad mener du? Ned i Tisdag. Nej, det tror jeg ikke er der. Lang lørdag. Nej. Nej. Ruben, er der lang lørdag i weekenden? Det er Kasper Sprøg, jeg spørger. Ja. Ja, ja. Hun siger ja. Jamen, ved du hvad, så er det det, der er. Så er det det, der er. Hold mund. Det der med at være storebror, ikke? Mm, det klarer du rigtig godt, Kasper. Det kan vi jo se. Ja, ja, og det har jeg også bemærket. Det er jo tit, at småbrødre kan være lidt irriteret på deres storebror. Fordi, men der virker Ruben til at have stor respekt for det. Det håber jeg da også, han har. Ja, men det er jo ikke noget, man kan få. Det er noget, man tjener. Ja. Har du nogensinde taget Ruben lidt til side og fortalt ham? Om livet og sådan? Nej, det tror jeg ikke. Hvornår har du tænkt at gøre det? Det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Det kører fint. Hvor gammel er Ruben? Han er 14. 14. Skal snart op i 4G. Nej, hvad går... Ruben går i 9, ikke? Nej, han går i 7. 7? 7. B? Ja. Er du glad for det, Ruben? Det er dumt at spørge dig noget, når folk ikke kan høre, hvad du svarer. Nej, det kan godt lide. Man kan godt høre det. Man kan godt høre det. Okay, men jeg ved ikke, om lytterne kan. Jo, jo. Det er vores sidste udsendelse til sommerferien, og vi er tilbage igen med De Sorte Spejdere den 7. august direkte fra årets Skanderborg Festival. Det er jo også i Jylland. Ja. Skal jeg ikke med dig indtaget? Jo. Mm. Jo, og det er noget, der rørte ved noget, som vi egentlig har danset lidt omkring, kan man meningen sige. Meningen var, vi skulle have ventet lidt, men vi kan da godt tage den nu. Kasper, det er sådan, at hvis du har tid og lyst, så vil vi godt invitere dig til Skanderborg. Ja. Vi har ikke rigtig lavet noget gavekort og sådan noget. Nå, nej. Men så får du 2 billetter også. Mm. Du er simpelthen så begejstret. Ja. Det kan jeg godt lide. Så får du 2 billetter også. Og 1 milliard kroner. Ja, ja tak. Ja. Og 4 polske piger. Nej. Nej, okay, 4 polske drenge. Mm. Ja, okay, så får du dem. Kasper, og så du får to billetter til festivalen. Ja, hvem skal jeg tage med? Jamen, det bestemmer du dig selv. Det er jo det, der er spændende. Fordi I skal overnatte en af de her, det er jo det, og der vil jeg altså godt lige sige tak til Skanderborg Festivalen, fordi udsolgt er derede. Det er de der grisestier, man kan sove i, som ser sådan her ud. Åh, oh, det er jo meget sjovt, når du er landbrugselev, ikke? Forstår du den? Ja, ja. Fanger du den? Ja, ja. Godt. Ja. Og så skal du sove i dem her hele weekenden. Som grisepude. Hvor der er fuldstændig ret op og hele. Det er da meget dejligt, ikke? Fantastisk. Så du slipper for mudder. Ja. Ja, tak. Ja, sådan er der at have venner fra København. Det er sgu taknemmelig. Kunne du også tænke dig at komme med på Roskilde? Ja, tak. Så har vi altså ikke et telt. Selvom det er nogle skøde fans, der kommer i år, men... Det kunne I jo ikke, altså. Nej, det kan nej, men nej, de to billetter kan vi da sikkert sælge på det sorte marked. Ja, ellers kan jeg gøre det. Ja, ja, så gør du det der. Hold da, Kasper, du har fået nogle billetter til Skanderborg, og det der sovehus noget, den er Kristi, ikke? Ja. Og så to billetter til Roskilde. Det lyder fantastisk. Ja, det er tak. Fordi, at der er en lidt pinlig ting. Fordi, at... Vi har sgu glemt... T-shirts. Ja. Vi har ikke haft nogen t-shirts med. Så, men jeg regner det med, at jeg forudbestiller et stort parti af Skiverums t-shirts. Ja, ja. Jo. Men så er det der lige ikke godt nok. Jo, jo. Men Roskilde, men du kan da også bare komme ned. Der er også noget fin mad. Altså sådan noget falafelboller og sådan noget. Der er ikke bare så vil jeg godt læse op. Så kan du da tage til Garden Party. Det er i Folkeparken i Hjørring. Der spiller Smokey, Nick & Jake, Nax, Lizzie og Sixpack. Skal vi skaffe dig billet til det? Nej, tak. Hvad så med torsdags træf? Der er Balkan Beatbox i august. Rasmus Lybert den 14. august. Det skal jeg se. Joe Brosio and Friends, Eva Madsen og Dresineband. Jeg kender ingen af dem. Nej, men så skal du da. Så siger du tak for billetterne. Tak for billetterne. Ja, det var ingen årsag, min ven. Du kan jo tage Ruben med, hvis ikke det er. Nej, det er måske, jeg ved ikke, er der aldersgrænse, Anders? Det tror jeg da ikke. Nej. Må da gerne. Har Ruben været fuld første gang, tror du? Ja. Har du været fuld af Ruben? Ja. Yeah. Hvornår var det? Nytårsaften. Var det herhjemme? Var det noget, der gik galt, eller var det shatterne, eller var det mening? Uheld. Det var det uheld. Shatterne. Shatterne. Fik det, du, gik det galt? Nej. Der var ikke, du blev ikke syg? Ruben, lykkedes det dig at drikke noget af en ølflaske, hvor nogen havde skåret en cigaret i, men så tænkte du, det skal det nok være i, det lige meget. Nej. Men Ruben, altså jeg mener, æblet falder ikke langt fra stangen, og Uben og har lært det de bedste. Ja. Altså ikke, jeg tænker ikke på druk, jeg tænker på adfærd generelt. Lige netop. Nu spiller vi lige et stykke musik, og så tager vi vores top 10, line top 10 her bagefter. Ved du, der gjorde mig så glad? Nej. Det var, at Kasper han bliver så taknemmelig. Ja, og det er jeg meget glad for. Ja. Tak, Kasper. Du skal høre et stykke musik, og så hører vi det, og så spiller vi tillidsbygget. Det er Kasper, der har valgt musikken. Hvad er det, vi skal høre, Kasper? Det er The Good, The Bad and The Queen med Greenfields. Vi har sgu da lige spillet noget med ham der, Damon. Jamen, han er bare fantastisk, altså. Vi har så gifter dig med ham. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Det kan du da gøre. Så lad os da høre det. Ja, han er god nok, ham Damon der. Det er smukt. Ja, det er faktisk et dejligt stykke musik. Kasper, du skal på Skive Beach Party, det har du lige fortalt os, til Linkin Park. Ja. Ja, det bliver dejligt, ikke? Og dem hader I jo. Ja, jeg vil sige det på den måde, det er ikke den, man sætter på på vej hjem i bilen, ikke? Nej, det er det sådan set ikke. Men derfor, vi er jo en anden generation. Lige netop. Så vi vil sidde og høre noget Buddy Holly. Ja, min mor hørte der. Hvad? Min mor hørte der. Linkin Park? Ja. Det er sgu da fordi, du har spillet så højt på værelset, så hun er sådan til at høre det. Hun synes da ikke, det er fedt. Det er da hende, der har introduceret mig for det. Er det rigtigt? Ja. Nana, er det rigtigt? Er du sådan rock? Rock mamma. Ja, så... Så bliver jeg, ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Nej, så bliver jeg også lidt stille. Hopsan, mine damer og herrer. Det tager gry på ude. Så er vi i gang. Man skal ringe 73x20, ja. Når man synes, man har bingo. Ja, jeg til at læse nogle tal op. Hvad er det? Kasper. Nå, okay. Er det ikke? Jo, det er Kasper. Jeg var bare nervøs. Jeg troede, det var Kjeld, men så tænkte jeg, det er Kasper, det er bugtaler. Kasper Kjeld er nu blevet det nye danske bugtaler. Jeg har hånden op i Kjeld, ja. Ja. I stiller op i talent 2008, ikke? Støvgrævling. Støvgrævling. Det er altså en grim tanke, Kasper. Du må da ikke sige sådan noget. Ej. Det må du ikke engang pjatte med. Nej, det er også rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Men hvis mor hører Linkin Park, så er, ligesom, så er sky's the limit. Skal jeg tage det første tal, eller skal vi gå i haven? Ja. Nummer 14. Der er ikke noget musik. Jeg kan ikke tage et tal uden musik. Nej, velkommen her. Undskyld. Nummer 71. 71. Man ringer 73x20. Husk at sige tillidsbingo som det allerførste, når man kommer igennem. Og Kasper, det er jo dig, der skal køre største part af samtalen i dag. Ja. Du kender spillereglerne. Du ved, hvad det er, du skal sige. Lige præcis. Ja, tak. Hvad for nogle fag glæder du dig mest i på HF? Samfundsfag og naturgeografi. Og hvad frygter du mest? Ikke rigtig noget. Sådan er det. Sådan. Nummer 10. Hallo? Tillidsbingo. Arbejde fantastisk. Tillykke. Tak skal du have. Tillykke. Hvem taler vi med? Hvor meget? Hvem taler vi med? I taler med Simon. Goddag, Simon. Goddag, goddag. Hvor ringer du fra? Jeg ringer op fra Kokkedal. Er det selve Kokkedal? Det er selve Kokkedal. Og må jeg så spørge noget? Ja, det kan du tro. Hvad laver du til daglig? Jeg står i forretning. Og hvad for en forretning er det? Det er, hvor man sælger telefoner. Telefonforretning? Ja. er det et job, du er glad for? Det er god. Nej. Hva? Det er det faktisk ikke. Det er det faktisk ikke. Nej, det var kedeligt. Men må jeg lige afbryde her? Ja. Kasper, så kan du jo sige, for eksempel, nu skiftede du ud i spor, ikke fordi du var træt af landbruget, så du ville bare gerne prøve noget. Så kunne du ligesom bruge sig selv der og så sige, det kender jeg godt, ja, identifikation og pisk. Og så sige, hvad vil du så? Men værsgo, Kasper. Der har vi jo været. Men hvad har du så tænkt dig? Det er tiden vist. Lige nu, der ved jeg det faktisk, ikke? Lige nu, der går jeg ud af vejret udenfor og pusser vinduer. Det er også godt vejr. Må jeg lige prøve den her? Ja. Kasper, der er også tit, undskyld Simon, det var, der er tit, man kan høre noget hos den, der har ringet, som i baggrunden, der siger mærkelige ting. Jeg synes lige, man kunne høre, ja, der blev trådt på en hund. Ja. Og så kunne du spørge ind til det. Hvad var det for en hund, der blev trådt på? Ja, det var døren, der faktisk lige åbner terrassedøren. Den mangler lidt olie, tror jeg. Så giv den der noget olie. Jamen, jeg har sgu ikke noget. Nå, men ja. Ja. Går det ellers godt? Jo tak, det går udmærket. Fint nok. Den der bil, der stod ude i carporten, hvorfor var det, jeg købte den? Det fik vi aldrig rigtig svar på. Nej, det er et rigtig godt spørgsmål, Simon. Ja, men men der sker det, må jeg lige bryde ind her, der sker det, Simon, at når man spørger ind til den bil her i familien, så bliver folk meget stille. Det er ikke rigtig faktisk. Ja. Er det fordi, de ikke købte med sorte penge eller sådan noget? Det tror jeg ikke. Jamen altså, jeg skal ikke kunne sige det, men det er som om, der falder en forbandelse ned over hjemmet, lige så snart der er karismaen. Bare man siger noget med guldfarvet. Guldbæren må man så godt sige, ja, guldbæren i Vestergade. Men hvis siger du guld champagne, så er det, kigger alle, og Ruben er på vej ud efter håndværktøj ude i skuret, og ja, står inde på terrassen. Og den næste, Arthur, ligesom se mig ind i øjnene efter det her, det har jo været Christian Malene. Ja, det var altså det. Men det, der vel sker forhåbentlig inden for de næste par år, det er, at Malene, den 12-årige datter her i familien, ikke? Ja. Hun får reddet jer ud af den ukristelige suppedas, ja, som I var vejledet. Linkin Park. Det må vi sige, det gjorde hun godt. Mor hører Linkin Park, laver satans tegn, inden I bliver lagt i seng. Altså, jeg ved ikke. Altså, hvorfor har I vendt korsene rundt? Jamen, sådan er det her. Det er meget mærkeligt. Har du hvidløg på dig, så kan du ikke komme ind i huset. Det er virkelig en tæt oplevelse. Men hvorfor går I ikke ud om dagen? Nej, vi kan ikke lide solen. Nej. Kasper, det er mormoner. Kasper, har du ikke mere til Simon? Jo, Simon, hvad har du vundet? Hvad vil du godt vinde? Men det er da helt utroligt. Ja, yeah, 2 gaffel fiberknytter og en forstærker. De er på vej til dig, det kan jeg love. Nej, nu kører det her helt af sporet. Det bliver dyrt. Ja, men det er godt mig, ikke mig, der skal betale. Jo, det er det lidt, fordi det er jo Danmarks Radio. Jamen, jeg har jo taget brød med i dag fra Guldbæren i Vestergade. Jo. Det er 2 kanelstange ned fra Lastinger, må det sidde, når det er flertal. Ja, stange. Kunne man forestille sig, at Simon kunne vinde 2 kanelstænger, og din far han kunne sende dem med posten, ligesom man kan bestille rødsild på Bornholm? Nordbornholms mad, det er jo ikke svært. Nej, men det bliver nok lidt slatne, de stænger, hvis man skal. Hvis du forstår. Ja. Og der kunne man sige en vildhed der, men det er der ingen grund til. Det vi skal gøre, det er, og det er også vigtigt i sådan en samtale, det er at få rundet den ordentligt. Ja. Og der har jeg et godt lille tip, Anders, jeg ved, du har det samme. Det er, at man siger, at du skal sende en e-mail. Ja. Også fordi Simon har jo, der er nogle ruder, skal puste, der står og trækker muk i øjeblikket. Vinger løg. Yes. Men du skal sende en e-mail til en adresse, jeg har glemt. Ja. Og det kører godt. Så det er ikke mærkeligt, Kasper. Du har aldrig nogensinde har fået din 10 øjeblik, Simon. Det er mærkeligt. Du har sgu da aldrig sendt en e-mail. Du kan have glemt den, så kan du sgu da heller ikke få din t-shirt. Har du internet? Jeg drømte, jeg sendte den. Det er nok det. Simon, du skal sende en e-mail til satisøgnsnabelag.dk. I emnefeltet, der skriver du Uldsvin. Uldsvin. Uldsvin, det er i orden. Og så skriver du nej, vi har glemt noget. Hvilken størrelse t-shirt du godt kunne tænke dig. Simon, har du en kæreste? Jeg har en kone. Simon, tillykke. Hvad hedder hun? Hun hedder Diana. Ups. Og Diana, er hun i arbejde? Hun går og støver af indenfor. Så det er hun i allerhøjeste grad. Jo, må man sige. Så kan hun lære det. Men jeg står udenfor og nyder vejret. Ja, ja, sådan skal det være. Hvis du har indtryk af, at hun også har lyst til en trøje, så skal du også sende hendes størrelse med. Ja, altså, det vil jeg gøre. Tak skal du have. Jamen, og i lige over. Simon, have en rigtig god sommer, ikke? Ja, tak, og i lige måde, og tak for et godt program. Tusind tak skal du have, og helt til Kokkedal. Farvel, Simon. Det er godt. Morgen. Godt rundet af. Godt rundet af, Kasper. Du kom godt igen, ja. Og jeg må sige, der var ikke nogen slinger i valsen. Der var det med mailadressen. Jeg synes, at vi skal hoppe direkte ud i anden omgang. Skal vi gøre det? Vær klar. Vi spiller pladen fuld. Kasper, vil du læse nogle numre op? Ja, det vil jeg godt. Værsgo. Første nummer, det er 666. Det kan det jo ikke være, din lille djævleunge. Så igen får man fedtet ukristigheden ind. Jeg tror, hvis vi spiller alt det, Kasper har sagt gennem tiden bagfra, så står der ikke andet end satan. Det tager I en licens i det her hjem? Ja, det gør de da selvfølgelig. Gør de det. Det gør de da. Jeg tror ikke, vi må, ifølge statutterne i Danmarks Radios udsendelsespolitik, besøge folk, der ikke betaler licens. Vi har aldrig fået lov til at låne OB-vogn ude i depotet. Det er det første, vi tjekket. Det er ikke engang løgn. Hvad er licensnummeret? Det er nemlig rigtigt. Det er lige det. Godt, vi så kan I godt tage det ud og sende. Det er helt rigtigt. Må jeg læse nummer, fordi ja, vi skal altså ikke have satan. Nej, og vi har kun 11 minutter tilbage okay. af programmet. Næste nummer, nummer 5, nummer 13, nummer 76, 60, 21, 18 og 66. Ja, tak. Hallo? Tillykke, Bingo. Ej, hvor er det fantastisk. Tillykke. Det var flot. Værsgo, Kasper. Hvem er vi igennem? Vivi. Goddag, Vivi. Goddag. Du lyder da som en sød pige. Det er jeg også. Prøv at høre. Undskyld, nej, det er jeg også nødt til at skænde. Det er da utroligt. Jeg husker ikke, at vi på noget tidspunkt har sagt, fordi så kommer der en pige igennem. Du lyder da som en sød pige, som noget af det første, man siger. Nej. Der kan man da lige vente lidt, og så lige høre, hvad hun laver. Man kan godt lide kælen i stemmen og sådan noget, men man skal bare lige rolig, ikke? Ja, undskyld. Men jeg har faktisk tilbøjeligt til at give Kasper ret. Hun lød faktisk ret sød. Ja. Slip du dyret løs, der har jeg bugtaler 1 og 2, og så kan jeg frække Frida. Og, værsgo, Kasper, fortsæt ind. Må jeg spørge, hvor gammel du er? Det kan vi ikke sanktionere det her, Anders. Og hvor hurtigt kan du komme til Thisted? Der må være en eller anden form for regler. Nej, der er ikke. Vivi, må jeg spørge dig om noget? Eller sige noget til at bare sige undskyld? Ja. Til at starte med, inden samtalen går videre. Ja. Og Vivi, du behøver sikkert, selv vi ved godt, det er dig, der har ringet ind. Ja. Du behøver sikkert svare på alt. Bare så du ved det, ikke? Okay. Helt seriøst. Hvor ringer du fra? Sådan, så er vi tilbage. Holstebro. Det er jo forholdsvis tæt på Thisted. Ja, det er tæt på Thisted. Ja. Må jeg spørge dig om noget andet? Ja. Hvad laver du til daglig? Ja. Jeg passer svin. Er det rigtigt? Ja. Nej, nu er det svært. Ja. Ja. Og det er noget, du er glad for? Ja, det er det da. Det er fantastisk. Ja. Ja. Hvad? Ja. Ja, jeg kan da høre du. Ja, jeg kan også høre som man siger, du er kurke kærligt. Vivi, hvis du forstår sådan lidt en. Men det er da sjovt sted at løbe tør i samtalen, men jeg siger, der skulle da være nok at spørge ind til. Jeg synes da bare, vi har altså som sagt, nu har vi 9 minutter. Værsgo, tiden er jeres. Jamen, hvad har du på? Kasper, du stopper, Kasper. Kasper, hold nu op. Vivi, undskyld. Ja, undskyld. Vivi, det vi gerne vil høre om, det er, hvor længe har du passet svin? Siden 12. juni 2006. Så du er elev? Den er lige gået udvalgt. Er du landbrugselev, Vivi? Ja. Nå, okay. Så er du i praktik på en gård i øjeblikket? Ja, ude i Sørvad. Sørvad? Selve Sørvad? Nej, lidt uden for Sørvad. Okay. Hvad hedder gården? Puh, det ved jeg ikke. Jeg har kun været der siden marts. Nå, okay. Men der er sådan en skilt ovenover, når man kører ind nogle gange? Ja, nej, det er der ikke på den. Okay. Ligesom på de danske landevejsbroer, så kan man jo se, hvornår de er bygget. Ja. Og det er jo også virkelig fedt, at man kan se, når den er bygget i 62, så falder den sikkert snart sammen, eller hvad årsagen. Jeg ved ikke, hvorfor at de står der. Det er ikke en sjov joke, man bruger heroppe i nordpå. Det er kedeligt. Undskyld. Okay. Kasper, fortsæt, du var. Jamen, du skal sende en mail. Nej. Altså, vi er jo enige om, at Vivi og dig kunne jo faktisk godt, hvis vi ikke havde været her, have ført en meget, meget lang samtale, fordi jeg arbejder inden for samme felt. Ja. Du Kasper er lidt røde kinder, og jeg kan høre på Vivi, hun holder lidt af dig, Kasper. Hun taler i hvert fald kærligt og sødt og rart til dig. Jeg tror bare, at Vivi hun er en generelt rar person. Det tror jeg nemlig det også. Det tror jeg bestemt også. Og du ville jo ikke sidde normalt, at I var mødtes nede ved gadekæret eller nede ved det nye store center. Så havde du ikke sagt, nå, men Vivi, du skal også sende en mail. Så havde du ikke bare lige lukket samtalen af på den måde. Det havde du ikke gjort, vel? Nej, men det her er jo også en kunstig situation, Anders. Jo. Det kan man sige, men det er da måske nu, du skal stå til, hvis du forstår, Kasper. Ja, men det, sådan kan det være. Vivi, det, man kunne spørge. Vivi, må jeg spørge om noget? Ja, så? Jeg tror, jeg har det samme spørgsmål. Har du en kæreste, Vivi? Nemlig. Ja, det har jeg. For helvede. Nå. Vivi, du skal sende en mail. Vivi, hvor gammel er han? Han er 21. Upsen. Det er sådan en stærk fyr. Om han er en stærk fyr? Ja. Ja, det mener han selv. Ser han godt ud? Det mener han også selv. Nå, ville det være muligt, at jeg kunne give ham task? Det tror jeg ikke. Hvad laver din kæreste? Han passer også svin. Hvad snakker I så om, når I kommer hjem om aftenen, og han har lavet mad til dig? Jamen, han går på landbrugsskole lige nu. Nå, så du er alene i weekenden? Okay. Ja, han har været ude ved Anders Hargaard. Nå, sandt. Han er en af Hargaards drenge. Ja. Daniel eventuelt. Ja. Mm. Oh, sandt. Nå, så kom i navlen også til den sorte spejder. Hva? Rolig nu. Så har du sikkert været der begge steder, Kasper, som man siger. Vivi, du skal sende en e-mail, ja, fordi vi skal også til at ringe af. Du skal sende en e-mail til satetyngel@dr.dk. Ja. Og i endefald, der skal du skrive, Daniel, ja, ja. Nej, det er for sku... Nej, ja. Jamen, Daniel er en sød fyr. Daniel er en sød fyr, ikke, Kasper? Jeg har aldrig mødt ham. Nå, okay, men du kan hans navn alligevel. Ja, der har jeg omtale. Kæftig Bermuda-træ, kanten der, det er virkelig et mærkeligt sted. Nej, det er skræmmende. Og det er helt bekymrende. Vivi, er du glad for Linkin Park? Nej, ikke specielt. Ah, okay. Hvor vi så falder sten på min sætning. Jamen, så... Men du skal sende en mail, og så skal du sende størrelsen på Daniels trøje, størrelsen på din egen trøje, og så din adresse. Og i emnefeltet, det har vi så været omkring. Og så skal du, alt det upassende, vi er kommet til at sige, det skal du ignorere. Og så skal du have dig en god weekend, og tak fordi du ringede. Og undskyld. Nej, du skal ikke undskyld. Der er ikke noget undskyld. Det er bare, det løber af med os. Og vi den dag, hvis Daniel aldrig kommer hjem fra den der landbrugsskole, så vil jeg altså sige, det vil... Du vil ikke være ked af for den svigerfamilie, som vi er også nu. Absolut ikke, nej. Det kan du ikke andet end bare glæde dig til, hvis det skulle ske. Okay. Vivi, kan du have en rigtig dejlig sommer, og tusind tak, fordi du ringede. Tak, fordi du ringede. Ja, lige måde. Moin. Moin. Moin. Nå, så ringede Vivi af. Det gik jo godt. Det synes jeg gik rigtig godt. Ja, det gik da fint, og indtil Daniel kom ind i billedet. Ja, men Daniel fra... Ja. Vi skal sådan set også til at ringe af, fordi jo, der er 5 minutter til udsendelsen er færdig. Så går vi på sommerferie. Ja, og så skal du også ud og lave mad. Nej. Nej. Kasper, hvornår skal du på sommerferie? Det ved jeg ikke. Skal du ud og rejse til sommer? Nej, det skal ikke til Bulgarien? Sol, hvad hedder det? Sunny Beach. Sunny Beach. Når han havde Bacardi. Nej, det er ikke godt. Nej. Så det bliver Madsdagen nede i ved Storcenteret? Nede og lave graffiti. Ja. Kaste nogle brugsten. Nej, det er det, de unge gør her. Ja. Men ville det være okay, at vi ringer til det efter sommer for at høre, hvordan det går på HF? Ja, selvfølgelig. Hvornår starter du på HF? Den kan jeg ikke huske. Det... Er du kommet ind? Ja, det regner stærkt, man. Jeg tror ikke, man ikke kan komme ind. Oh, nej, okay, fair nok. Hvad ved jeg? Jeg gik ud af 7. Nå, det er ikke rigtigt. Nu nej, du er jo veluddannet. Midt i 10. Midt i 10, som man siger. Du, vi ses på Kasper. Vi ses på Skanderborg, Kasper. Yes. Og Kasper, og det er ikke noget med, at vi skal bruge det radio nede på Skanderborg, bare så du ved det. Og så du skal tage den lige med, du vil, og det, du skal faktisk ikke radio nede fra, og du skal bare have en god fest. Og vi ses jo sådan set også på Roskilde, fordi vi har 2 billetter til dig. Mm. Og kære lytter, vores program her kommer som en podcast, selvfølgelig i gang. Det kommer i næste uge faktisk. Og så vil jeg godt gøre reklame for et andet tiltag, vi har. Det er sådan, at på torsdag og fredag i næste uge, der er der highlights-programmer mellem kl. 14 og 16. Her på P3, hvor at Rebecca Svensson, vores journalistpraktikant, som i øvrigt har så sidste udsendelse med de sorte spejdere i dag. Og hun skal lige have en hånd, ikke? For hun skal tilbage til Aarhus og læse på Journalisthøjskolen. Vi har rent faktisk også ret mange skoler. Ja, der er mange Journalisthøjskoler. Ja, rent faktisk kan man blive journalist her. Og hvorfor? Hey, kør nu ud fra den parkeringsplads i Guldsmedegade. I blokerer faktisk hele gaden. Helt nærmest. Og så vil bare sige, at fra i næste uge af, og så hele sommeren, der vil der udkomme podcast af de sorte spejdere hver i eneste uge. Mm. De allerførste 24 programmer, vi lavede i 2005, bliver tilbudt som podcast, man kan hente fra en gang i løbet af næste uge. Kjeld, god sommer for fanden. Ja. Ses vi ikke også efter sommerferien? Det kan du bande på, ja, tak. Jeg har jo ikke sommerferie endnu. Nej. Du skal jo spille til et bryllup på lørdag, ikke? Nej. Så skal du stå og spille Boogie Woogie der. Jeg skal holde fri. Boogie Woogie. Nej, jeg mener bare, jeg har jo mit eget program, som I er holdt op med at nævne. Unga Bunga. Unga Bunga sender i dag kl. 18, selvom Kjeld er her. Det gør det, Mange. Nu skal vi altså have et stykke musik op til nu, ikke? Jo. Kære lytter, god sommer. Ja. Og moin. Moin. En grand genre med Heroes and Saints. Nu melder vi fra. Vi er tilbage i august. Tak til familien her. Tak til jer. Klokken er 16.